Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği. Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor saat 10.34. Yani çok erken ama sayımız 41. 41, evet. Bunu çok tutturmak çok hoş bir duygu. Evet. Evet, nöropsikoloji konuşacağız, öyle mi? Bilmem. Öget Öktem Tanör, canlı yayın konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Empati de konuşuruz belki, ana temamız bu. Öget çok eski bir dostumuz, aynı zamanda destekçimiz. Çok değerli bir dostumuzun da müteveffa rahmetli Bülent Tanör'ün eşi. Yani ne söylesem azdır. Ve Türkiye'de nöropsikolojiyi getiren isimlerin başında geliyor. Ama biz empati üzerinde biraz konuşalım demiştik. Yani toplumsal cinnet ortamında empati, özveri, dayanışma ve destek diye bu sene, her sene bir tema seçmeye çalışıyoruz. Bu sene de bayağı alacakaranlık ortamın içinde hep beraber paylaştığımız bu ortamda nasıl kurtuluruz bundan? Empati de bunun yollarından biri midir? Radyoda bunda ufak da olsa bir rol oynar mı diye düşündük. Ne dersin? Ha, radyo bunda ufak bir rol oynar mıdan önce nedir empati? Yani dur, toplumsal cinnet geçiriyoruz dedin ya. Hmm. O da bir empati. Yani empati deyince insanın aklına önce böyle daha hoş, İyi şeyler, böyle karşısındakini anlamak vesaire, evet, gibi şeyler geliyorsa da empatinin bir de mesela linç psikolojisi de bir empati. Oh. Evet, empatinin en ilkel düzeyi bulaşma davranışı, sirayet, bulaşma denen şey. Mesela bir damın üstünde oturan kuşlardan biri uçtu mu hepsi uçar. Hastanenin yeni doğan ünitesinde sessizce uyuyan bebeklerden biri ağladı mı, bir süre sonra bütün koğuş ağlar. Linç psikolojisi de böyle bir şey. Yani 3-5 kişinin bir adamı pat pat pat dövdüğünü görenler katılıyorlar işte. Yani nasıl katılıyorlar? Empati bu. Onun için hani iki yanı da var empatinin. Evet. Yani açık radyo ve temsil ettiği şeye duyulan empati olduğu gibi senin toplumsal cinnet dediğin şeye duyulan empati de var. Evet. Empati sırf pozitif bir şey değil yani. Evet. Yani hayvanlarda da tabii var, bu primatlarda da özellikle varmış da şeyi, mesela bu şimdi söyleyince ben büyük balık sürüleri, o küçük balıklardan oluşan devasa binlerce balığın aynı anda bir korku karşısında şimşek gibi kaçıp gidip yön değiştirebilmesi, aralarındaki haberleşme. Hı. Bu da herhalde belki tabii. Tıpkı işte o dam üstünde bir kuş uçtu mu hepsi aynı yöne doğru uçuyor onun gibi. Evet. Ama biz olumlu tarafından bakmaya çalışalım tabii. Yani Açık Radyo'nun temsil ettiği şeyin topladığı empatiden, evet, bunca destek de onu gösteriyor zaten. Evet. Şimdi desteğin her sene artması da tabii nüfus da artıyor. Yani hiç değilse onun paralel arttığını da gösteriyor bize. Aynı kalmıyor. Destek artıyor çünkü sayıca duyuyorum. Evet, evet. Açık. Özellikle bu son iki seneden beri dikkatimizi çeken şeylerden biri de yeni destekçi sayısının yüksek olması. Bu hem gençlerin olduğunu da gösteriyor baktık sonra, hem de radyonun yeni bir jenerasyona doğru da, nasıl, yeni bir kuşağa, evet, da hitap etmekte, evet, olduğunu, ondan, evet, destek aldığını da göstermesi, evet, açısından önemli. Evet. Evet. Peki bunu nasıl sürdürelim? Demek ki doğru yoldasınız, yaptığınız gibi devam edin. Madem ki yaptığınızla artış oluyor, demek ki doğru şeyleri yapıyorsunuz. Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Hangi empati mekanizması? Yani beyinde. Ha, yani tabii işte o bir hareketi insan kendisi yaparken beyninde ateşlenen nöronların başkası aynı hareketi yaparken ateşlenmesi, onu seyrederken de ateşlenmesi, kendin kıpırdamadığın halde ama amaca yönelik bir hareketse bu. Ayna nöronlar hikayesi. Ama ayna nöronlar tabii sadece motor, yani hareketsel şeyler. Hmm. Ama yani kendi yaşadığın bellek şebekeleri, bellek küçük minik şebekeler, duygu durum şebekeleri, bir başkasının aynı şeyi yaşadığını görmek, onlar hemen sende var olan şebekeleri aktive ediyor ve katılıyorsun işin içine. Peki bunun öteki diyeyim ya da başkaları diyeyim, başka unsurlardaki duygu, düşünme tarzını anlamakta nasıl bir etkisi oluyor? Empati böyle bir şeyse, onun gibi kendini onun yerine koymak diye de bir tanımı var ya, bu nöronlarda nasıl bir etkilemeyle olabiliyor? Sende var olan benzer şebekenin aktive olmasıyla, yani harekete geçmesi, ateşlenmesiyle oluyor. Yani milyonlarca minik şebeke var beynimizde. Yani büyük şebekeleri kastetmiyorum. Bilişsel büyük şebekeleri kastetmiyorum tabii. Minik anı şebekeleri, şunlar bunlar. Onların her biri her an aktif halde değil. Ama onları uyaracak bir şeyle karşılaştığında aktif hale geliyor. Mesela empati duyacağım bir şeyle karşılaştığında da var olan beyninde var olan bir şebeke aktif hale geçiyor ve senin duygu durumun da bir takım değişiklikler yapıyor. Düşüncelerinde de tabii sonra birlikte. Motor denen bu mu? Harekete sevk ediyor. Hayır, hayır. Motor başka bir şey. Başka. Evet. Mesela senin şu çay bardağını tutup masaya koydun şimdi ama ağzına götürseydin, ben de kendi çay bardağımı ağzıma götürürken ateşlenecek olan hareketsel nöronlar ateşlenirdi. Motor dediğim o. Hmm. Evet, çok derin bir mevzu ve ilgi çekici doğrusu. Olumlu empatilerle yola devam etmeye çalışıyoruz. Evet, peki bizim için ne parça getirdin? Şey tabii. El pueblo unido jamás será vencido. Evet, o zaman lütfen telefon numaramızı bir söyler misin orada? Tabii. 0212 343 41 41. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirá, canción de libertad, con decisión. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo El Pueblo Unido. Tabii İspanyolca bilmeyenler için bunun ama Birleşen Halklar Asla Yenilmez anlamına geldiğinde söylemek lazım. Evet, Şili'nin önemli halk şarkılarından, marşlarından biri, evet. Solcu bir marş. Evet, bu arada yani birleşmenin de iyi sonuçlarından birini mesela programcımız olan İştar Gözaydın'ın çok kuvvetli bir kadınlardan gelen 396, 400'e yakın her kesimden gelen, aralarında yazar Aslı Erdoğan, Oya Baydar, oyuncular Hasibe Eren, Jüride Kural'la İstanbul milletvekilleri Hüda Kaya ve Filiz Keresteçoğlu'nun da bulunduğu 396 kadının 94 gün tutuklu bulunan İştar Gözaydın, akademisyen ve insan hakları aktivisti, serbest bırakılmasını istenmesinin de rolü olmuştur diye düşünüyorum. İşte birleşince yani. Oluyor demek. Evet, yani çok bu açıdan tam da ortasına düştük bu konunun yani. Bir başkası da konuşmak istediğim, çok sevdiğimiz, artık uzun süredir hala özlemeye devam ettiğimiz Bülent Tanör. Evet. O da dinleyiciydi. Evet, evet. Biraz Bülent'ten konuşalım. Konuşalım. Yani çok eskilere dayanıyor tanışıklığımız ama yani birlikte mavi yolculuklarımız bile var. Son derece bilinmeyen aslında bir gırgır tarafı da var. Tabii, evet. Acayip bir esprisi, keskin bir, evet, esprisi olan, evet, birisiydi. Evet. Ve sen söyledin, eleştirmekle beraber dinliyordu da. Benim programı, bizim, evet, programı, evet, değil, evet, mi? Evet. Söyle bakalım, ne yapıyordu? Şimdi ben o tabii evde çalıştığı için haftada iki gün fakülteye gidiyor. Ben onu yatakta bırakıp çıkıyordum. O başucu radyosunu açmış. Kitabını da eline almış. Kedisi de göbeğinin üzerine yatmış. Bir yandan açık radyo dinleyip bir yandan işte kitabını okuyup notlar alıp o pozisyonda bırakmış oluyordum onu. Hepsini de yapabiliyor aynı anda, değil mi? Öyle bir yeteneği de var aslında. Evet. Hatta şöyle bir şey de hatırlıyorum. Bilmiyorum sen ne söylemiştin, hatırlıyor musun sen de? Yani son anlarına kadar da açıktı radyo diyor. Hasta olduğu, evet, zamanlarda, evet, da. Tabii, bu beni, tabii, bunun kadar duyarlandıran çok az şey olmuştur yani. Evet. Doğrusu, evet, ışıklar içinde yatsın diyorum. Çok isterdim yani o bugünlerde bulunsun, bugünleri görsün, düşünce üretsin, söylesin. Kimileri neler gelir aklına, neler söylerdi. Çok yazık onun bugünleri görmemiş olması. Evet, ben de sık sık onu düşünüyorum. Yani seni buraya davet ederken de aklımdan geçmedi değil. Özellikle de mesela TÜSİAD'ın bütün bu şimdilerdeki pısırık ve sessiz kalışı bana bir kez daha hatırlatıyor. Yani Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği diye adlandırılan sivil toplum örgütünün hukukun ve adaletin, özgürlüğün de epey zedelendiği, baskıların hakim olduğu bir ortamda ciddi bir ses çıkartmaması. Evet. Oysa Bülent Tanör'ün, Profesör Doktor Bülent Tanör'ün hazırladığı, TÜSİAD için hazırladığı büyük bir, mükemmel bir tablo vardı. Demokrasi, ama Türkiye'nin ortam demokratikleri da aynı değil. Yani TÜSİAD'ı eleştirirken o zamanki ortamla bugünkü ortamın da azıcık farklı olduğunu gözden kaçırmayalım. Yani korku ortamında büyük bir niteliksel fark var. Yani bugünkü korku ortamı çok daha ciddi ve ağır. Doğru, ama tam da bu sebeple işte onların da seslerini çıkartması, evet, gerekiyor. Yani İşler için söylediğim şeyi aynen TÜSİAD ve başka evet. kesimler için de söylüyorum. Evet. Yani bunlarla baş etmenin tek yolu kesinlikle. Birlikte taban hareketleri oluşturur. Kesinlikle ama insanlar korkuyor işte ama. Evet, çünkü yani o zamanlar her şeye rağmen bağımsız mahkemeler vardı. Evet. Bugün bağımsız mahkeme yok. Ama Türklerin, Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti halkının ya da daha eskiden Osmanlı'dan gelerek bu topraklarda çıkarılmış en iyi atasözlerinden birinin korkunun ecele faydası olmadığı. Daha yani birçok atasözü de tersinedir. Doğru. Ama bu... doğru. Yani korkmakla kurtulmuyorsun. Kurtulmuyorsun. Evet. Tam tersine büsbütün kendini besleyen bir şeye dönüşüyor. Evet. O yüzden yani... Korkuyu arttırıyor. Arttırıyor. Evet. Cesaret de bulaşıcı. Bu senin belki, alanına geliyor ya aslında. Bir de yani. Bunu soracaktım. Korku doğru gibi cesaret de bulaşıcı değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Yani insanlar bir araya gelir. İşte mesela iştahın çıkarılması için hapisten kadınların bir araya gelmesi şu bu gibi davranışlar da sirayet eder. Sadece sirayet değil, birbirini besler, birbirini doğurur, çoğalır. Tabii. Evet, yani buna çok ihtiyacımız var. Onun için Açık Radyo çok önemli zaten. Ya Açık Radyo olağanüstü. Halbuki olağan olması lazım. Açık Radyo'nun her ülkede olağan radyolardan olması lazım. Ama işte maalesef bizde olağanüstü bir radyo. Evet, çok ilginç aslında bu söylediğin. Çünkü ilk daha yola çıktığımız sıralarda işte bu anonim şirket olarak da hisse senedi vermek zorunda. Anonim şirket olmak zorunluluğu var. Kar amacı güden bir şirket olmasa dahi yani radyo televizyon kanunu gereği. Ama biz hisse senedi olarak da ortaklık belgesi olarak da Abidin Dino'nun Tuğralar dizisinden öyle mi? Numaralandırılmış birden yüze vermiştik. Benim odada da duruyor, bana arkadaşlar lütfedip bir numarayı verdiler. Ama onun arkasında da bu bağımsız, özgür ve işte insan haklarını savunan bir radyoyu yaratmak için gösterdiğiniz bu çabanın bir model olması ve başka örnekler üretmesi dileğiyle demişiz ta 1995'te evet. Senin söylediğin şey evet. olan maalesef evet. tek kaldık evet, ama. Evet. Radyo evet. olarak başka evet. kuruluşlar var ya. Bu Ögeç'cim şimdi bir parça daha var değil mi? Yani bu sefer ben Bülent için o Makedon Balkan müziğini çok severdi. Onun için öyle bir parça istedim. Evet, Olivera Markovic'ten Sme tercihen Oçi. Olivera Markovic dedim. Buldularsa evet, harika. Evet, buldular. Harika çünkü Bülent'in en sevdiği sesti Olivera Markovic. Bunu aslında Bülent Tanör'e ithaf ediyoruz. Öget'in sevgili eşi, bizim de sevgili dostumuz, abimiz ve öğreticilerimizden biri, hocalarımızdan. Sme Oçi herhalde böyle okunuyordur. Umarım bu sıralarda bol meraklıyız bu alana. Paralamaktayım ama biraz zor olabilir. Ama sen Öget lütfen bize bir daha telefon numarasını söylersen tabii, öyle çalalım. 0212 343 41 41. Put thy covenant trust. oči krasne, oči vatrene, oči čudesne, kako volim vas, ale se bojim vas. Da vas nisam tad srela u taj čas, ne bih znala ja šta je Bog, šta ja. Vrtlog strasti te svu me obuze i sad bezumna sanjam o vama. Moga srca plav, neka peče sa vašeg oka žar. Vi ste razum moj, sobom odneli. I sad bez sna sanjam o vama, oči čorne, oči strasne. Oči vatrne, oči čudesne, kako volim vas, se bojim vas, u taj kovni čas, ja sam srela vas. Oči čornja, oči strasnja, oči vatrne, oči čudesne, kako volim vas, ale se bojim vas. U taj kovni čas ja sam srela vas. Sme oči. Kara gözler aslında. Kara gözler. Olivera Markoviç'ten dedik. Devam ediyoruz. Dinleyici Destek Projesi özel yayını, canlı yayın şu anda devam etmekte. Bir sayı öğreneceğiz ve sayı aktaracağız. Şu anda Dinleyici Destek Projesi'nin içerisinde Öget Öktem Tanör'le birlikteydik. Saat 10.56. Bu bloğun sonuna doğru yaklaşıyoruz. En son 41 sayısını söylemiştik. Bu gayet iyiydi. Yeni sayı geldiği anda şimdi aktarmış olacağız. Evet, sizlere. Telefonlarda hatlar dolu bazıları. Evet. Olivera Markoviç Oči Čornjoju dinlerken hatlarda bayağı bir işledi. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında 12'ye kadar biz sizden yoğun destek ricasında bulunacağız. 12'de de dinleyicimiz, destekçimiz Okan Bilmiş'i stüdyoya davet etmiş olacağız. Canlı yayın stüdyosuna almış olacağız. Ama şimdi küçük bir ara veriyoruz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği.